نو تاسو با هغوی پوری ټوک شروع کړي انتر دې پوری چې دا غوی زد درنا زهم هیر کړي وم او تاسو په هغوی پوری خنداګانی کولې.